Раздзел 7. Ключы пекла і смерці. І жывы, і быў мёртвы, і се жывы ва векі вякоў. Аман. І маю ключы пекла і смерці. Апакаліпсіс. Глава 1, старонка 18. Вы, што вайшлі, пакіньце спадзяванні. Данте. Праз гадзіну пасля таго, як ганец паскакаў па ката, ліцадзеяў вывелі з часовай маленькай цэлі ў ніжнім паверсе заходняга нефа і павялі вузкім, як падземны ход, калідорам. Дзікія сцены і нізкая рукой дастаць скляпенне ціснулі на душу. Па баках трапляліся каморы ваякаў, у іх блішчалі на сценках шчыты і мячы, у гарачым вільготным паветры ледзь трапяталі язычкі свечак, пахла потам, скуранымі рамянямі і ржою, алеем для зброі. Варта моўчкі ішла вакола, наперадзе з паходняй ішоў пархвер, згінаючы галаву. Толькі тут можна было зразумець, адкуль такія пісягі куродыму на скляпеннях. У другім нефе каморы трапляліся радзей. Відаць, кожныя дзверы вялі ў некалькі пакояў. Там, дзе гэтыя дзверы былі адчынены, можна было ўбачыць, што жытла тут багацейшыя. Віселі на мурах кілімы, срэбныя люстэркі, на маленькім наборным століку за аднымі дзвярыма Юрась заўважыў вялікія, вельмі багатыя шахматы. Увайшлі ў тронную залу, скупа асветленую двума камінамі, дзясяткам смаласкопаў і верхнім святлом праз вузкія вокны. Сцены тут былі беленыя, разарваныя сям-там гранітнымі неатынкаванымі зверху брыламі. Зроблена гэта было для прыгажосці. Роўная белая паверхня, а на ёй плямамі няроўнай формы шэрыя, крывавыя, зеленаватыя бакі камяніскаў. Тут і там гэтая прыгажосць была завешана старымі кілімамі і нетутэйшымі габеленамі. На іх вісела зброя. «Схапіць бы!» – шапянуў Роскаш. «Ну і дурыла!» – прашалахцеў цыганаваты. «Сім вядома, клінкі тут прымацаваныя да піхваў. Каб не хапалі зброю пры асобе караля, калі сварыцца пачнуць. Трон белай косці, пакарбаваны золатам, стаяў у другім канцы». Дзве жалезныя жывёлы нібы вартавалі яго з двух бакоў – воўк і арол. Ля сцен стаялі лавы, укрытыя налаўнікамі сукна і футраў, і лавы скрыні са спінкамі. З адной такой лавы служка, адкінуўшы сядзенне, даставаў зараз срэбныя і залатыя кубкі, доўгія сталовыя нажы, у кожным дзюймаў 15, лыжкі і іншыя, клаў іх на расстелены абрус. Падчас вялікіх прыёмаў да гэтых лаў прыносілі і ставілі літарай «П» сталы. У цыганаватага, калі ўбачыў такое багацце, аж заблішчэлі вочы. А Богдан і ўвагі не звярнуў. Глядзеў на разблёныя спінкі лаваў. На іх сядзелі за сталамі людзі, у багатых вопратках чокаліся вялізнымі кубкамі і куфлямі, угрызаліся ў шынкі і аленевы сёдлы. «Багата жаруць!» – праглынуўшы сліну, шапянуў ён. «Змоўч!» – сказаў пархвер. Маленькія, страшна маленькія, яны ішлі залай, скляпенні былі недзе нязмерна высока, куды вышэй нават за недасяжнае дзённае святло закон, настолькі вышэй нават за яго, што безнадзейна губляліся ў цемры. Круцілася галава, калі выпадкова глянеш угору. Тьмяна зіхацеў над троном срэбны авал з упісаным у яго прамым шаціканечным крыжам, старой яшчэ да часоў воўчага хваста эмблемай гэтых земляў. Паганскай яшчэ эмблемай, якую пакінулі за схожасць са знакам крыжа. «Гана зірні», – сказаў Акіла Кіёвы, – «гана Юры святы». Яшчэ вышэй за крыж, ужо амаль у поўнай цемры ўзносіўся над усім, пагражаў мячом, прымацаванай да страменнай пятлі дзідай жалезны, крыты пацьмянелым срэбрам конны волат, агульны патрон. «Ну, крумкачова мяса», – сказаў Пархвер, – «хутчэй, халеры, вам і Юры не паможа. Магу вось вам пад канец дзіва паказаць. А ну ты, лысы, задніца святога Пятра, ідзі да княжага месца». Жарнакрут вагаўся. «Ідзі, ідзі, забіваць не буду». Мірон павольна пайшоў. Перад княжым месцам падлога залы трохі на тры-чатыры вузкія прыступкі падымалася. Жарнакрут ступіў на першую, другую, трэцюю, і тут здарылася нешта такое, ад чаго можна было пасівець. Гулкі металічны, страшны па сіле брэх забіўся аб муры, пачаў выбухаць пад скляпеннямі. Натапырыўшы жалезныя, падобныя на пер'е, пасмы загрыўка, шырока раскрываючы пашчу, бумкаў, брахаў жалезны воўк. Павольна ўздымаліся крылы арла. Жарнакрут кулём скаціўся ўніз, пабег да астатніх. Брэх змоўк, і ад раптоўнай мёртвай цішыні зазвінела ў вушах. «І жалеза на вас брэша!» Выскаліў зубы Пархвер, «таму што кожнаму сваё месца. І ніякаму чалавеку без дазволу вышэй першай ступеньки не ісці і наперад не кідацца, і месца сваё ведаць. Ну, хутчэй, хутчэй!» Моўчкі пацягнуліся яны калідорам першага усходняга нефа. «Што будзе?» – спытаў Юрася той, каго ён клікаў Іосіяй. «Баюся, канец», адказаў братчык, «іначай ён бы нам таго патаемнага сродку ад замахаў не паказаў. Ты чуў калісьці аб гэтым?» «Не, і я». «Всё, значыць, ужо вырашана». Яны ішлі ў змрочнай цішыні, трапяталі агні паходню. «Рукі звязаны», сказаў братчык, «не думаў я, што такі хуткі будзе канец». Іосія прамаўчаў. Яны ўзняліся па стромых сходах і ўвайшлі ў судную залу. «Мікіпар», – сказаў Пархвер, «ідзі зараз да Войта, вазьмі ў яго ключы ад катоўні і каменных мяхоў». «Не трэба», – сказаў раптам мяккі, вельмі багаты інтанацыямі голас кута. «Адпачні, сын мой, Мікіпар. Я схаджу сам. Мне трэба бачыць Войта.